10. คิหิสามีจิสูตรว่าด้วยการปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ครั้งนั้นแลอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ที่เป็นเหตุให้ได้ยศเป็นไปเพื่อให้เกิดในสวรรค์ทำสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวร 2. บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยบิณฑบาต 3. บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยเสนาสนะ 4. บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารคหบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ที่เป็นเหตุให้ได้ยศเป็นไปเพื่อให้เกิดในสวรรค์บัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ปฏิบัติชอบด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรคชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์บุญย่อมเจริญยิ่งแก่บัณฑิตเหล่านั้นทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาครั้นทำกรรมดีงามแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์คิหิสามีจิสูตรที่10จบปุญญาภิสันทวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปฐมปุญญาภิสันทสูตร2ทุติยปุญญาภิสันทสูตร3ปฐมสังวาสสูตร4ทุติยสังวาสสูตร5ปฐมสมชีวีสูตร6ทุติยสมชีวีสูตร7สุปวาสาสูตร8สุทัตตสูตร9โภชนะสูตร10คิหิสามีจิสูตรปัตตกรรมวรรคหมวดว่าด้วยกรรมอันสมควร 1. ปัตตกรรมสูตรว่าด้วยกรรมอันสมควรครั้งนั้นแลอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีทำสี่ประการนี้เป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ขอโภคะจงเกิดขึ้นแก่เราพร้อมกับความชอบธรรมนี้เป็นธรรมประการที่ 1. ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 2. เราได้โภคทรัพย์พร้อมกับความชอบธรรมแล้วขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติมิตรสหายนี้เป็นธรรมประการที่สองที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 3. เราได้โภคทรัพย์พร้อมกับความชอบธรรมได้ยศพร้อมด้วยญาติมิตรสหายแล้วขอเราจงมีชีวิตอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนนี้เป็นธรรมประการที่สามที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 4.เราได้โภคทรัพย์พร้อมกับความชอบธรรมได้ยศพร้อมด้วยญาติมิตรสหายมีชีวิตอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วหลังจากตายแล้วขอให้เราเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นธรรมประการที่สี่ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกคหบดีทำสี่ประการนี้แลเป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกคหบดีทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อได้ทำสี่ประการนี้แลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 3. จาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ 4. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึงเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจาคสัมปทาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการจำแนกทานอยู่ครองเรือนนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลมีใจถูกอภิชาวิสมะโลภะครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจถูกพยาบาทความคิดร้ายครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขมีใจถูกถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขมีใจถูกอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจครอบงำอยู่มีใจถูกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยครอบงำอยู่ย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ยินดีสิ่งที่ควรทำย่อมเสื่อมจากยศและความสุขอริยสาวกนั้นแลรู้ว่าอภิชาวิสมะโลภะทำให้จิตเศร้าหมองจึงละอภิชาวิสมะโลภะที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าพยาบาททำให้จิตเศร้าหมองจึงละพยาบาทที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าถีนมิทะทำให้จิตเศร้าหมองจึงละถีนมิทะที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าอุทัจจกุกกุจจะทำให้จิตเศร้าหมองจึงละอุทัจจกุกกุจจะที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าวิจิกิจฉาทำให้จิตเศร้าหมองจึงละวิจิกิจฉาที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียเมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าอภิชาวิสมะโลภะทำให้จิตเศร้าหมองจึงละอภิชาวิสมะโลภะที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียรู้ว่าพยาบาททำให้จิตเศร้าหมองรู้ว่าถีนมิทะทำให้จิตเศร้าหมองรู้ว่าอุทัจจกุกกุจจะทำให้จิตเศร้าหมองรู้ว่าวิจิกิจฉาทำให้จิตเศร้าหมองจึงละวิจิกิจฉาที่ทำให้จิตเศร้าหมองเสียเมื่อนั้นอริยสาวกนี้ชื่อว่ามีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมองเห็นแนวทางสมบูรณ์ด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาข้าพเจ้าธรรมสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ธรรมสี่ประการนี้แลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกอริยสาวกนั้นแลชื่อว่าทำกรรมอันสมควรสี่ประการด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมกรรมอันสมควรสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนรับใช้มิตรและอมาตย์ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นฐานะที่หนึ่งที่อริยสาวกนั้นถึงแล้วถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุ 2. อริยสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำพระราชาโจรคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมทำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นฐานะที่สองที่อริยสาวกนั้นถึงแล้วถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุ 3. อริยสาวกย่อมทำพลี5อย่างคือญาติพลีอติถิพลีปุพพะเปตพลีราชพลีเทวตาพลีด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นฐานะที่สามที่อริยสาวกนั้นถึงแล้วถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุ 4. อริยสาวกบำเพ็ญทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นขาดจากความมัวเมาและความประมาทผู้ดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรจะฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นฐานะที่สี่ที่อริยสาวกนั้นถึงแล้วถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุข้าบดีอริยสาวกนั้นชื่อว่าทำกรรมอันสมควรสี่ประการนี้ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโภคทรัพย์ของใครก็ตามหมดสิ้นไปเพราะกรรมอื่นนอกจากกรรมอันสมควรสี่ประการนี้โภคทรัพย์เหล่านี้เราเรียกว่าถึงแล้วโดยไม่ใช่เหตุถึงโดยไม่สมควรใช้สอยตามเหตุอันไม่ควรส่วนโภคทรัพย์ของใครก็ตามหมดสิ้นไปเพราะกรรมอันสมควรสี่ประการนี้โภคทรัพย์เหล่านี้เราเรียกว่าถึงแล้วโดยเหตุถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุนรชนผู้จะต้องตายเมื่อคำนึงถึงว่าโภคทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วและพลีกรรม5อย่างเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราได้ทำแล้วชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในชาตินี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ปาตกรรมสูตรที่หนึ่งจบสองอานัญญสูตรว่าด้วยสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ครั้งนั้นแหละอนาถปิณฑิกขบดีก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีสุขสี่ประการนี้คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามการตามสมัยสุขสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อัตถิสุขสุขเกิดจากความมีทรัพย์ 2. โภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์3. อนัญญสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ 4. อนวัชสุขสุขเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษอัตถิสุขเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม เขาได้รับสุขโสมนัสว่าเรามีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เรียกว่าอัตถิสุขโภคสุขเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เรียกว่าโภคสุขอานัญญสุขเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอานัญญสุขอนวัชสุขเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษและมโนกรรมที่ไม่มีโทษเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษมโนกรรมที่ไม่มีโทษนี้เรียกว่าอนวัชสุขข้าบดีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับสุขสี่ประการนี้แลตามกาลตามสมัยนรชนผู้จะต้องตายรู้สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ระลึกถึงสุขเกิดจากความมีทรัพย์เสวยสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ย่อมเห็นแจ้งด้วยปัญญาผู้มีปัญญาดีเห็นชัดอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ส่วนทั้งสองว่าสุขแม้ทั้งสามนี้มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งสุขเกิดจากความประพฤติอันไม่มีโทษอานัญญสูตรที่2จบสามพรหมสูตรว่าด้วยสกุลที่มีพรหมภิกษุทั้งหลายบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพเทพบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุไนยบุคคลคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพเทพนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าอาหุไนยบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรหมบุรพาจารย์และอาหุไนยบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำและการชำระเท้าเพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พรหมสูตรที่3จบนิริยสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้เกิดในนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ประพฤติผิดในกาม 4. พูดเท็จภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพูดเท็จและการคบหาภรรยาของผู้อื่นเรากล่าวว่าเป็นกรรมเศร้าหมองบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญเลยนิริยสูตรที่สี่จบรูปสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูป 2. บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียง 3. บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมอง 4. บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกชนเหล่าใดถือประมาณในรูปและชนเหล่าใดคล้อยไปตามเสียงชนเหล่านั้นชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของฉันทราคะย่อมไม่รู้จักบุคคลนั้นคือบุคคลนั้นแลเป็นคนเขลาไม่รู้คุณภายในของเขาและไม่เห็นข้อปฏิบัติภายนอกของเขาถูกห้อมล้อมไว้โดยรอบย่อมถูกเสียงชักนำไปอันหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้คุณภายในแต่เห็นข้อปฏิบัติภายนอกมองแต่ผลในภายนอกย่อมถูกเสียงชักนำไปส่วนบุคคลที่รู้คุณภายในและเห็นแจ้งข้อปฏิบัติภายนอกเห็นธรรมปราศจากเครื่องกั้นย่อมไม่ถูกเสียงชักนำไปรูปสูตรที่ 5 จบ6 สราคสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีราคะ 2. บุคคลผู้มีโทสะ 3. บุคคลผู้มีโมหะ 4. บุคคลผู้มีมานะภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกชนทั้งหลายผู้กำหนัดมากในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินอย่างยิ่งในรูปที่น่ารักเป็นสัตว์ต่ำทรามถูกโมหะความหลงหุ้มห่อไว้ย่อมทำให้เครื่องผูกพันเจริญขึ้นเป็นคนไม่ฉลาดทำอกุศลกรรมที่เกิดจากราคะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากโมหะบ้างที่มีแต่ความคับแค้นเพิ่มทุกข์อยู่ร่ำไปสัตว์ที่ถูกอวิชชาความไม่รู้หุ้มห่อไว้เป็นผู้มืดบอดปราศจากจักษุคือปัญญามีสภาวะเหมือนธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ย่อมไม่สำคัญว่าเราทั้งหลายก็มีสภาวะเหมือนอย่างนั้นสราคสูตรที่6จบ7อหิราชสูตรว่าด้วยตระกูลพญางูสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งในเขตกรุงสาวัตถีถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพลำดับนั้นภิกษุหลายรูปพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งในเขตกรุงสาวัตถีถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสี่ตระกูลเพราะถ้าเธอแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสี่ตระกูลเธอก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพตระกูลพญางูสี่ตระกูลอะไรบ้างคือ 1. ตระกูลพญางูชื่อวิรูปัก 2. ตระกูลพญางูชื่อเอราปัฏฐะ 3. ตระกูลพญางูชื่อชัพยาบุตร 4. ตระกูลพญางูชื่อกันหาโคตมกะภิกษุนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสี่ตระกูลนี้เพราะถ้าเธอแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูเธอก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสี่ตระกูลนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูวิรูปักเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูเอราปัฏฐะเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูชัพยาบุตรเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูกันหาโคตมกะเราขอมีเมตตาต่อสัตว์ไม่มีเท้าเราขอมีเมตตาต่อสัตว์สองเท้าเราขอมีเมตตาต่อสัตว์สี่เท้าเราขอมีเมตตาต่อสัตว์หลายเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์หลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราขอสรรพสัตว์ที่มีลมหายใจขอสรรพสัตว์ที่ยังมีชีวิตทั้งมวลจงประสบกับความเจริญความเลวร้ายอย่าได้มาแผ่วพานสัตว์ใดๆเลยพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายคืองูแมงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกหนูมีคุณพอประมาณเราทำการรักษาทำการป้องกันไว้แล้วขอหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายจงหลีกไปเรานั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์อหิราชสูตรที่เจ็ดจบเทวทัตตสูตรว่าด้วยพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นเมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานนักพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสปรารภพระเทวทัตว่าภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความเสื่อมลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความเสื่อมเหมือนต้นกล้วยผลิตผลเพื่อฆ่าตนเพื่อความพินาศลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความเสื่อมเหมือนต้นไผ่ตกขุยเพื่อฆ่าตนเพื่อความพินาศลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความเสื่อมเหมือนไม้อ้อออกดอกเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความพินาศลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความเสื่อมเหมือนแม่ม้าอัสดรตั้งครรภ์เพื่อฆ่าตนเพื่อความพินาศสักการะย่อมฆ่าบุรุษชั่วเหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉะนั้นเทวทัตตสูตรที่8จบ9ประธานสูตรว่าด้วยประธานภิกษุทั้งหลายประธานความเพียร4ประการนี้ประธาน4ประการอะไรบ้างคือ 1. สังวรประธานเพียรระวัง 2. ปหานประธานเพียรละ 3. ภาวนาประธานเพียรเจริญ 4. อนุรักษณาประธานเพียรรักษาสังวรประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสังวรประธาน หานประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าปหานประธานภาวนาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าภาวนาประธานอนุรักษณาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าอนุรักษณาประธานภิกษุทั้งหลายประธานสี่ประการนี้แหละประธานสี่ประการนี้คือสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานและอนุรักษณาประธานพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้วที่เป็นเหตุให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้มีความเพียรถึงความสิ้นทุกข์ประธานสูตรที่9จบธรรมิกะสูตรว่าด้วยพระราชาผู้มีตั้งอยู่ในธรรมและผู้ตั้งอยู่ในธรรมภิกษุทั้งหลายในเวลาที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้พวกข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้พราหมณ์และคหบดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และคหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมและชาวชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็โคจรหมุนไปไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักสัตว์ก็โคจรไปไม่สม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักสัตว์โคจรไปไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนหมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอพัดไปผิดทางไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอพัดไปผิดทางไม่สม่ำเสมอพวกเทวดาก็ขัดเคืองใจเมื่อพวกเทวดาขัดเคืองใจฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็ออกรวงสุกไม่พร้อมกันภิกษุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวกล้าที่สุกไม่พร้อมกันย่อมมีอายุน้อยหนึ่งมีผิวพรรณไม่ดีหนึ่งมีกำลังไม่ดีหนึ่งมีความเจ็บป่วยมากหนึ่งในเวลาที่พระราชาตั้งอยู่ในธรรมแม้พวกข้าราชการก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพวกข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมแม้พราหมณ์และคหบดีก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และคหบดีตั้งอยู่ในธรรมแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมและชาวชนบทตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็โคจรไปสม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปสม่ำเสมอหมู่ดาวนักสัตว์ก็โคจรไปสม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักสัตว์โคจรไปสม่ำเสมอคืนและวันก็หมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไปสม่ำเสมอเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนก็หมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนหมุนเวียนไปสม่ำเสมอฤดูและปีก็หมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปสม่ำเสมอลมก็พัดไปสม่ำเสมอพัดไปถูกทางสม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปสม่ำเสมอพัดไปถูกทางสม่ำเสมอพวกเทวดาก็ไม่ขัดเคืองใจเมื่อพวกเทวดาไม่ขัดเคืองใจฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็ออกรวงสุกพร้อมกันภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวกล้าสุกพร้อมกันย่อมมีอายุยืนหนึ่งมีผิวพรรณผ่องใสหนึ่งมีกำลังหนึ่งมีความเจ็บป่วยน้อยหนึ่งเมื่อฝูงโคข้ามน้ำไปถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกันในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวเมื่อฝูงโคข้ามน้ำไปถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกันในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วยหากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์เมื่อฝูงโคข้ามน้ำไปถ้าโคจ่าฝูงไปตรงโคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกันในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วยหากพระราชาตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุขอธรรมิกะสูตรที่10จบปัตตกรรมวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปัตตกรรมสูตร2อานัญญสูตร3พรหมสูตร4นิริยสูตร5รูปสูตร6สราคสูตร7อหิราชสูตร8เทวทัตสูตร9ประธานสูตร10อธรรมิกสูตรปัณณกวรรคหมวดว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด 1. ประธานสูตรว่าด้วยความเพียรเป็นเหตุสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ผิดและชื่อว่าได้สร้างเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. มีศีล2. เป็นผู้หูสูตร 3. ปรารภความเพียร 4. มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ผิดและชื่อว่าได้สร้างเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะประธานสูตรที่1จบสัมมาทิฏฐิสูตรว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ผิดและชื่อว่าได้สร้างเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เนกขัมมะวิตกความตรึกปลอดจากกาม 2. อภยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาท3. อวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน 4. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ผิดและชื่อว่าได้สร้างเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะสัมมาทิฏฐิสูตรที่2จบ